4. 2 dny v sedle. Markovi už tahle cesta připadala stejně jednotvárná jako vyčerpávající. Jeho bolavé svaly toužily po chvíli odpočinku. Jízda na koni byl sport, který se na zemi už moc nepěstoval. Jeli stále dál, zastavovali jen proto, aby zvířata načerpala trochu nových sil. Ray, který používal antigrav, mohl podstatně snížit svoji váhu a neunavoval tak zbytečně svého koně. Při každé zastávce si Mark na Rayova čerstvého koně přesedl. Projížděli údolí, posetá lesíky, pšeničnými a kukuřičnými poli, která se střídala s loukami. Žádná změna, poznamenal Ray. Záznamy jsou skoro stejné jako ty, které jsme nazbírali před 50 lety. Konečně se na horizontu objevila Kevra, typické středověké město obehnané hradbami. V části, obrácené směrem k řece, se tyčila masivní citadela se čtyřmi rohovými a jednou střeleckou věží. Pozemšťané zrychlili a ještě před setměním dorazili k branám města. Ozbrojená hlídka jim věnovala jen lhostejný pohled. Jezdci stoupali úzkými uličkami, lemovanými hrázděnými domky, v jejichž přízemí měli své krámky řemeslníci. Mark zpomalil, aby umožnil Rayovi zaznamenat scény z každodenního života těchto lidí. Dojeli až na náměstí, kterému dominoval chrám, podpíraný těžkými pilíři. Dav lidí nikam nespěchal, pracovní povinnosti dnes už dávno skončily. Agent SDPP s úlevou zaregistroval, že jeho oděv nevzbuzuje pozornost. Musíme si tu najít nějaký nocleh. Po té včerejší noci bych se spokojil i s obyčejným slamníkem. Nedaleko chrámu si všimli na dveřích jednoho z domků štítu, který nabízel pohostinství a pokoje k ubytování. Seskočili z koně a Mark zabručel, doufám, že máš s sebou místní peníze. Používají ražených mincí ze směsi olova a stříbra. Nedalo mi moc práce vyrobit je. Vzali koně za ohlávky a prošli obloukovou klenbou do dvora, kde panoval čilý ruch. Hostinský se zarudlým obličejem vyběhl z kuchyně a uklonil se, jak jen mu to dovolovalo tlusté břicho a řekl. Buďte vítán, urozený pane. Přejete si večeřet. Zajisté, chtěl bych ale také pokoj na noc. Bohužel, máme právě plno. Náš pán sem povolal všechny své vazaly. Zúčastníte se zítřejších zápasů. Není to vyloučené, odvětil Mark. Ray, který si všiml mužova nejistého hlasu, vytáhl měšec a hlasitě řekl. Můj pán platí předem a velmi štědře. Kulatý obličej hostinského se rozjasnil spokojeným úsměvem. Mám takový dojem, že nám zbývá ještě jeden volný pokoj pro vzácné hosty. Připrav jej a přines něco k jídlu. Mám hlad jako vlk a umírám žízní. Ale teď mi ještě prozraď, kde se může přihlásit na turnaj. Před hradem stojí stan, ve kterém královský hofmistr přijímá rytíře. Pozemšťané se vydali tentokrát pěšky do hlučících ulic. Všude postávaly hloučky ozbrojených mužů, diskutujících s obchodníky. Vstup do hradu chránil padací most. Za ním bylo vidět arénu, obklopenou pestrými stany, jejichž špičky zdobily různobarevné korouhve. Mladé páže jim neochotně ukázalo stan hofmistra. Byl to vysoký, statný muž se zjizvenou tváří. Jeho sváteční tuniku zdobila stříbrná orlice. Za ním, u stolu pokrytého pergameny, seděli dva písaři. Muž si prohlížel oba příchozí pronikavým pohledem a pak se ostře otázal. Vaše jméno, rytíř Mark Stone. V našem království není žádný rytíř tohoto jména. Přicházím ke králi ze vzdálené země na jihu. Proč jste se sem vydal? Chtěl jsem se podívat do světa. A od otcovy smrti se nemůžu dohodnout se svým starším bratrem o majetku. Toto vysvětlení bylo věrohodné, protože právo prvorozeného syna mělo váhu zákona. Hofmistr chvíli měřil pohledem Markovu postavu a pak, zřejmě spokojený, zabručel. Jste vybrán, abyste bojoval pod korouhví našeho krále. Jestli prokážete svou statečnost. O špatné bojovníky nestojíme. V krčmě posadil hostinský Marka a Reje k malému rohovému stolu. Pro začátek bych vám doporučil zapečenou paštiku. Cizinci souhlasili a mladá služebná s bujnými tvary jim přinesla hliněnou misku s paštikou a džbán obilného piva. Mark zabořil do misky svou dýku a hned se pustil do jídla. Ray jedl také. Jeho konstruktéři vytvořili v zadní části hrdla otvor, kde byly potraviny dezintegrovány a přijatá energie přecházela do generátoru. Místnost byla plná. V jejím středu stál velký stůl, obsazený ozbrojenými muži, mezi nimiž vynikal zarostlý hromotluk. Právě se obořil na rytíře, vcházejícího do hostince. Byl to urostlý muž se sympatickým obličejem. Jdeš pozdě, Lusaku. Že by tě zdržela králova dcera. Prý je to krasavice, ale na můj vkus je moc hubená. Neznámý muž silně zbledl a ruka mu sjela k rukojeti meče. A sroku, zakazuji ti takhle mluvit o slečně Ricii. Nejsi hoden svého titulu rytíře. A srok se jen hrubě zasmál a s mečem v ruce vykročil k mladému muži. Postarám se o to, abys mi přestal nařizovat, co mám a nemám dělat. Lusak povytáhl svůj meč, ale pak ho spustil zpátky do pochvy. Král souboje ve městě zakázal. Utkáme se zítra v aréně. Klidně si počkám do zítřka a pak tě vyřídím, vysmíval se Asrok. Pomalými kroky se vracel ke svému stolu, ale náhle se blesku rychle otočil a levou pěstí zasáhl bradu svého protivníka. Úder byl tak silný, že se omráčený Lusak skácel na zem. Asrok přiblížil svůj meč k jeho obličeji. Poznamenám tě tak, že tě tvoje krasavice rozezná už z dálky. Ve chvíli, kdy se ostří meče skoro dotklo Lusakovi tváře, mu někdo srazil ruku. Podívejte se na zbabělce, vzkřikl Mark, který se do střetu vložil. Asrok zrudl hněvem. Obrátil se na opovážlivce, který mu překazil jeho úmysl a zvedl meč. V zápětí byl sražen silným kopancem a žhekl bolestí a překvapením. Mark využil své převahy a zasadil mu ránu na bradu. Jeho protivník se skácel přímo do náruče Reje, který dokončil práci tvrdým úderem do hlavy. Jeho pohyb byl tak rychlý, že ho nikdo kromě Marka nezaregistroval. Android zdvihl nehybné tělo a hodil ho k nohám rytířů, sedících u velkého stolu. Měli byste uložit svého přítele do postele, poznamenal Mark klidným hlasem. Příliš pil a zapomněl na královi rozkazy. Bude lepší, když o celé věci nebudeme mluvit. Tři muži odtáhli Asroka, který byl stále v bezvědomí. Lusak seděl na zemi a třel si čelist. Mark mu podal ruku a pomohl mu vstát. Děkuji vám. Tenhle Asrok je pěkný darebák. Prokažte mi tu čest, rytíři, a povečeřte se mnou. Lusak chvíli váhal, ale pohled na maso, otáčející se na rožni, ho přesvědčil. Bledý hostinský se hnal k Markovi. Přestaňte, pánové, drmolil ustrašeně. Krvavá rvačka, to by mi ještě scházelo. Hlídka by mi mohla nechat zavřít dům. Ten rytíř je mým hostem. Přineste mu něco k pití a zapomeňte na to, co se tu stalo. Hostinský pospíchal zpátky do kuchyně a Lusak, pobídnut Markem, se vrhl na zapečenou paštiku, která za chvíli zmizela ze stolu. To už ale sloužící přinášela naporcované drůbeží maso. Mark žasl nad apetitem svého hosta, který stále neměl dost. Za chvíli přišel hostinský s obrovskou kýtou a s ujištěním, že rád nabídne svým dobrým zákazníkům jen to nejlepší, co má. Když se Lusak nasytil, rozhovořil se. Sloužím králi už 3 roky a doufám, že se mi jednou dobře odmění. Ve tváři se mu objevil smutek. Můj otec vlastní jen malý statek a vychovává mé bratry a sestry. Dostávám od něj trochu peněz, ale král se o své lidi nestará. Až do vzpoury hraběte ze Zirkanu se staral. Od té doby jsem se zúčastnil všech bojů, ale přes udatnost našich vojáků se nám nepodařilo přemoci ho. Jak je to možné? Hrabě je učiněný ďábel. Nedodržuje pravidla boje a na naše výzvy neodpovídá. Je to velmi schopný a lstivý bojovník. Jednou přepadl náš tábor v noci, jindy, když se zdálo, že konečně přijal boj podle pravidel, nás vlákal do léčky a způsobil královu vojsku těžké ztráty. Král musel po každé bitvě doplňovat armádu o nové muže. Jeho pokladnice je prázdná, stejně jako můj měšec. Jestli se mi zítra podaří zvítězit a získat tak od teďka měnu, slibuji, že vám tuhle večeři oplatím. Jaké má král úmysly? Je rozhodnut s hrabětem skoncovat. Nechal svolat všechny své vazaly. Zaútočíme na Zirkanův hrad a konečně ho přemůžeme. Mark si v duchu pomyslel, že by si měl král nejdříve ze všeho nechat poradit od někoho, kdo trochu ovládá válečnou strategii. A nemusel by to být ani absolvent vojenské akademie. Kapitán služby pro dohled nad primitivními planetami. Mark. Stone.